Witajcie, tu Gizmo Varillas. Zostańcie w domu z trójką. Get out of the way.

kolejno wysłuchaliśmy Desiree i piosenki Live, później Pijamy Porno, trochę brzmiące jak bielizna w utworze Gdy zostajesz u mnie na noc, później The Everlasting i Manic Street Preachers, płyty oczywiście This Is My Truth, Tell Me Yours i wreszcie Dziewczyna bez zęba na przodzie Kult z piosenką, która dotarła na sam szczyt naszej trójkowej listy przeboju. Dodam jeszcze gwoli formalności, że Dziewczyna bez zęba na przodzie pochodzi z płyty Ostateczny krach systemu korporacji. Teraz kolejny zespół, który w roku 98 wydał bardzo udaną płytę, Republika. Republika i ostatni album wydany jeszcze za życia Grzegorza Ciechowskiego, czyli krótko mówiąc Masakra. Proszę, weź mnie też.

is a giveaway. Squalor and smoke's not your style. I don't like this place, we better go. Vanity panels with your older sister. I am a lazy cat, she is as pure as a cold driven snow. The backseat as a cigarette catches and sets off the smoke alarm. What do you make of the cool set in London? You're constantly updating your hit parade of your 10 biggest wags. She's a waitress and she's got style. Republika i dwa duże przeboje z płyty Masakra. Odchodząc, trzecie miejsce na liście przebojów programu trzeciego i gramy dalej. Szósta pozycja na tejże liście. Zaraz po Republice wystąpiła grupa R w piosence All I Need z debiutanckiego albumu Moon Safari i później grupa Belen Sebastian prosto ze Szkocji ze swojego trzeciego albumu The Boy with the Arab Strap zaprezentowała utwór tytułowy. A teraz już stokrotka, czyli fragment płyty Chłopaki nie płaczą, grupa Tilaf. Autopromocja. Trzy słowa od eksperta. Nowy cykl poradników w Trójce.